rozmawiamy o historii, codzienności i współczesności Bośni i Hercegowiny. Po prostu Wschód. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 13 lipca, jest 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Jeszcze przez kilka godzin mogą być groźne na południu i wschodzie. Strażacy gaszą pożar hali w Mińsku Mazowieckim. Do mieszkańców apelują, by zostali w domach i zamknęli okna. Jannik Sinner wygrał Wimbledon. W finale Włoch pokonał Hiszpana Carlosa Alcaraza. Więcej o tym w sporcie. Południowa i wschodnia Polska wciąż zagrożona burzami, z gradem i silnym deszczem. Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia obowiązują do drugiej w nocy, mówi rzeczniczka Instytutu Meteorologii Agnieszka Prasak. Najtrudniejsza sytuacja na południu kraju, województwo łódzkie, świętokrzyskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie i lubelskie. Tam opady od 35 do 50 mm oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę. Niewykluczona możliwość wystąpienia superkomórek lub formacji liniowych. W dniu jutrzejszym także wystąpią burze lokalnie z gradem. Najgroźniejsza sytuacja na północy i północnym wschodzie kraju. Tam opady deszczu lokalnie do 50 mm. W wyniku gwałtownych burz, które po południu przeszły nad Małopolską, uszkodzony został dach kościoła świętego Jakuba w Brzesku, skąd ewakuowano blisko 500 osób, uczestników nabożeństwa. W sumie straż interweniowała w regionie 70 razy, głównie z powodu gałęzi blokujących drogi. W Mińsku Mazowieckim płonie hala, w której produkowana była folia. Ogień nie jest opanowany. Na miejscu jest 20 zastępów straży pożarnej. Docierają kolejne z Warszawy. Dym jest gęsty, dlatego służby apelują do mieszkańców, by zostali w domach i zamknęli okna. I pozamykanie okien. Pożar wybuchł o godzinie 19:30. Po naszym przyjeździe wszyscy pracownicy opuścili halę. Mówił Kamil Płochocki ze straży pożarnej w Mińsku Mazowieckim. W pożarze nikt nie ucierpiał. Funkcjonariusze służby celno-skarbowej zaatakowali policjanta na służbie. Na placu Nankiera we Wrocławiu mundurowy zwrócił uwagę czterem mężczyznom, którzy zakłócali ciszę nocną, mówi Anna Nicar z wrocławskiej policji. W odpowiedzi został przez nich zaatakowany, przewrócony na ziemię, duszony i przytrzymywany. Sprawcy działali wspólnie i w porozumieniu. To funkcjonariusze publiczni zatrudnieni w Dolnośląskim Urzędzie Celno-Skarbowym. W chwili zdarzenia byli po służbie. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty czynnej napaści na funkcjonariusza policji, za co grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Do czasu rozprawy sądowej mężczyźni mają dozór policyjny, zostali też zawieszeni w pracy. Francja zwiększy wydatki na wojsko. W dwóch kolejnych latach wzrosną o 6,5 miliarda euro. Jak powiedział prezydent Emmanuel Macron, celem jest to, aby budżet obronny wyniósł w 2027 roku 64 miliardy euro. Tym samym podwoi się on w porównaniu do wydatków z 2017 roku, czyli początku pierwszej kadencji Macrona. Francuski przywódca wystąpił przed siłami zbrojnymi w przeddzień Święta Narodowego 14 lipca. Jak alkohol wpływa na bezpieczeństwo na drogach, o tym mogli się przekonać uczestnicy warsztatów w Rudniku Małym na Mazowszu. Do dyspozycji mieli tory przeszkód z narko i alkogoglami, symulatory dachowania i zdarzeń. No uczucie jest takie niepewne. Czuć uderzenie po klatce, że ten pas przytrzymuje. Lepiej w pasach niż bez pasów. Robi wrażenie, a nie chciałabym przeżyć czegoś takiego w rzeczywistości, żeby taki wypadek mnie spotkał, żebym musiała dachować samochodem, bo jest to straszne. Przy pierwszym okrążeniu to zaczęłam krzyczeć w sumie. Ma się wrażenie, że ta krew pompuje cały czas do głowy i czuje się taki ucisk w głowie i ma się wrażenie, że głowa za chwilę pęknie. A ten samochód obraca się powoli. Co by było, jakby było szybciej. Widać coś w alkogoglach? Widać, ale jest to kompletnie nierównomierne z rzeczywistością. Nie spodziewałam się, że tak może wyglądać jazda po alkoholu. Jest naprawdę niebezpieczne i odradzam każdemu kierowcy. Warsztaty w Rudniku Małym obserwował Andrzej Ilczuk. Klimat. W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Najlepiej oddycha się na wschodzie, południu i zachodzie. Aktualnie niecałe 20% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Na wschodzie i miejscami w centrum występuje małe i średnie zagrożenie pożarowe w lasach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. Jannik Sinner, mistrzem Wimbledonu. Włoch w finale pokonał Hiszpana Carlosa Alcaraza 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. To czwarty triumf Sinnera w imprezie tej rangi, ale pierwszy w Londynie. Z kolei Alcaraz miał szansę na wygranie londyńskiej imprezy po raz trzeci z rzędu. Piłkarze Legii Warszawa zdobyli Superpuchar Polski. W rozegranym w Poznaniu meczu o trofeum stołeczna drużyna pokonała Lecha 2-1. Gole dla Legii strzelili Paweł Wszołek i Białorusin Ilia Szkurin. Bramkę dla kolejarza zdobył Filip Szymczak. To szósty Superpuchar Polski w dorobku Legii. Belg Tim Mellier po sprincie z peletonu wygrał 9. etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Jedyny Polak Kamil Gradek metę przekroczył na 87. miejscu. Bohaterami byli Holender Matthew van der Poel i Belg Jonas Rijkaard, którzy uciekali niemal przez cały etap. W końcówce van der Poel jechał już sam, a doścignięty został 800 metrów przed metą. Pod wielkim wrażeniem jego występu jest były uczestnik wielkiej pętli Cezary Zamana. Przecież to jest zawodnik, który wygrywał już na tym Tour de France etap, miał żółtą koszulkę, ale w ten sposób, chcąc ją odebrać i wygrać kolejny etap, został dogoniony tuż przed metą przez ten nieprawdopodobny peleton, który nieraz doganiał w ten sposób zawodników, którzy dzielnie walczyli i zostali doganieni tuż przed metą. Wszystko można, a z drugiej strony nawet najlepszy zawodnik na świecie nie jest w stanie wygrać z tak potężną siłą, jaką jest peleton. Liderem pozostaje Słoweniec Tadej Pogacar. Nie było łatwo, ale ostatecznie żużlowcy Betardu Sparty Wrocław mogą cieszyć się ze zwycięstwa. W meczu 11. kolejki PGE Ekstraligi Betard wygrał z GKM-em Grudziądz 51-39 i dodatkowo wywalczył punkt bonusowy. Mecz długo miał bardzo wyrównany przebieg, a po 9. biegu goście byli na prowadzeniu. W drugim spotkaniu Falubas Zielona Góra podejmuje Stal Gorzów. Poniedziałek pochmurny, może padać przelotny deszcz, miejscami burze, także z gradem. Będzie od 23-25 stopni na północy do 29 na południu. Chłodniej, nad morzem około 20. Zapraszamy do reklamy. Po całym dniu stania w pracy czuję, jakbym miała beton na nogach. W upały moje nogi są tak ciężkie, jakby ktoś przywiązał do nich kulę. Pracuję przy biurku, a moje nogi cierpią, jakby były ściśnięte liną. Sięgnij po Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera aż 1000 mg zmikronizowanej diosminy, która zwalcza uczucie zmęczenia i ciężkości nóg, a nawet żylaki. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofar. Diohespan Max. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Najlepsi kolarze świata, najpiękniejsze zakątki Polski. Taki właśnie jest Tour de Pologne UCI World Tour. 7 dni sportowych emocji. Start 4 sierpnia we Wrocławiu. Wielki finał w kopalni soli Wieliczka. A po drodze mety w Legnicy, Karpaczu, Wałbrzychu, Cieszynie, Zakopanem i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują. DPD, Grupa Transportowa, Toyota, Toyota Radość oraz sponsor główny Orlen. Na 82. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Muzyczne legendy i nowe brzmienia. Na OFF Festiwal Katowice ważna jest nieszablonowość. Tym kieruje się, układając dla Was program OFFa. Może moje odkrycia staną się Waszymi? W tym roku zagrają dla Was m.in. Kraftwerk, James Blake, Fontaine's DC, Nick Up i Snowstrippers. 1-3 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Sponsorem głównym wydarzenia jest Cisowianka Perlasz. Jesteśmy z Radiową Trójką. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 21:08. Studio B. Dobry wieczór. Przy mikrofonie Basia Małecka i razem z Maćkiem Jankowskim i Anną Regulską zapraszamy do godziny 22:00. Bala negra, bala negra soledad, con batea en la cabeza, va vendiendo rica fruta, con su dulce. dulce de alegría. Va vendiendo rico bollo, pregonando, pregonando. Wielka szkoda, że ten kolumbijski duet dwóch sióstr, Elii i Elizabeth Fleta, zakończył swoją działalność artystyczną ledwie po 2 latach, w 1973 roku, po wydaniu jedynie 2 albumów. Tytuł utworu to Alegria, czyli szczęście, i jest to jak najbardziej właściwy kierunek, w którym dzisiaj będziemy do 22 wspólnie podążać. Chodźcie za mną, zaśpiewa Tania Maria. No to chodźmy. With me now. Przywiozłam dla Państwa z Paryża słońce i odkrycie tej pani z przeciekawym artystycznym życiorysem i nie bez powodu o Paryżu tutaj wspominam, ponieważ Tania Maria, proszę zapamiętać to nazwisko i je bardzo dokładnie sprawdzić, tutaj żyła przez 7 lat i to tutaj stworzyła aż 3 albumy. Brazylijska pianistka i nie wokalistka, co sama podkreśla, mówiąc, że nie jest wokalistką rodzaju Ella Fitzgerald, tylko że jej śpiew dopełnia to, co wygrywa na klawiaturze. Na klawiaturze, która zresztą stała się powodem jej emigracji. Bo w Brazylii, w jazzie po pierwsze dominowali mężczyźni, a po drugie dominowały gitary. No i w wieku 17 lat, taka anegdota z jej życia, poddała się jednak presji swoich rodziców, wyszła za mąż, porzuciła muzykę, urodziła dzieci, by wreszcie w wieku 22 lat samotnie wyjechać właśnie do Paryża za muzyką. Potem do Nowego Jorku, gdzie, gdy zaczęła na europejskiej scenie odczuwać stagnację i nudę. Przeciekawa, przeodważna postać, w której splata się po prostu tyle wątków, że mogłabym o niej mówić i mówić i mówić i nie starczyłoby nam czasu. Na szczęście dzięki archiwom New York Timesa mogą Państwo przeczytać wywiad z nią, uwaga, z lat 80. archiwalny i dowiedzieć się więcej. Ale pora wreszcie oddać scenę Joan Arma Trading. Show some emotion. Put expression in your eyes. Light up if you're feeling happy. But if it's bad, then let those tears roll down. Some people hurting, someone choking up inside, some poor souls dying, too proud to say they got no place to lie. And there's people in the here a joke. Tak mi się początek naszego spotkania ułożył w triadę ciekawych, kobiecych, artystycznych życiorysów i artystek, które funkcjonują gdzieś tam obok tej mainstreamowej historii jazzu czy soulu. Joan Arma Trading objawiła mi się, gdy zboczyłam ze swoich dobrze znanych playlist i zaczęłam szukać. A potem, gdy odkryłam właśnie tę piosenkę Show Some Emotion, to trafiłam na cały album o tym samym tytule i po prostu przepadłam i nie mogłam przestać słuchać. Album doskonały, proszę mi wierzyć. Łatwo Państwo zapamiętają tytuł, taki sam jak tytuł utworu. Ciekawe, że Joan przyznała, że kiedy pisze piosenki, to nigdy nie pisze o samej sobie, tylko zawsze wchodzi w rolę obserwatorki i opisuje perypetie miłosne swoich koleżanek czy swoich bliskich. Raczej rzadka strategia. No ale teraz proponuję podkręcić nieco tempo. Evolution, evolution, evolution, evolution. Roy Ayers i Evolution. Zazwyczaj ja jestem jedyną osobą w towarzystwie, która uparcie wierzy w to, że do takiej muzyki da się tańczyć. Uważam, że wystarczą do tego tylko dobre chęci. No ale może dla przeciwwagi zagrajmy coś dla tych, którzy mają może trochę inne gusta. If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Gonna get an amen in here? You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends. I need a love ball. Everybody's looking for somebody to take home. I'm not the exception, I'm a blessing of a body to love on. If you want it bad tonight, come by me and drop a line. Put your aura into mine. Don't be scared if you like. I could fill you up with life. I could ease your appetite. No, you've never been this high. Don't be scared if you like it. 'Cause I'm not here to make friends. No, I'm not here to make friends. Yeah. 'Cause I'm not here to make friends. I need a lover. I need a lover. I'm just being honest, baby. I just need a partner when the lights come on. Yeah, yeah. 30 almost got me, and I'm so over love song. Yeah. So if you want it bad tonight, come by me and drop a line. No, you've never been this high. Don't be scared if you like it. I need a lover. I need a lover. I need a la la la la la la la la. I need a la la la la la la la la. I need a la la la la la la la la. I need a lover. I need a lover. Everybody's looking for somebody to take home. I'm not the exception, I'm a blessing of a body to love on. Nie wiem, które to już lato, moje lato z tą piosenką, ale zawsze działa jak zastrzyk endorfin. Trudno mi Państwa namawiać w niedzielę na wyjście na tańce, ale może zachęcę Państwa do tego, żeby tę energię z tej piosenki zaaplikować sobie na początek nadchodzącego tygodnia. Jeśli raz to za mało, polecam zapętlać, nie wyczerpuje się szybko. Sprawdzałam na przykład podczas godzinnego spaceru. No ale wiem, że łatwo tak zachwycać się piosenką, którą napisało 6 osób i wyprodukowały 4 za bardzo duże pieniądze. Dlatego, żeby trochę odsapnąć, zabieram Państwa do kryjówki Jakoba, norweskiego artysty, który tę hipnotyzującą opowieść o pewnej przelotnej znajomości napisał, zaśpiewał, zagrał, wyprodukował i zmiksował on jeden. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wiem, że to trochę obciach grać Michaela Jacksona, no ale nie wiem, czy Państwo wiedzą, ten utwór napisał Stevie Wonder, a wyprodukował Quincy Jones i to dla nich go zagrałam. No ale ich pewnie Państwo znają. Natomiast ten artysta, Louse the Cat, o matko, kto to taki? Za chwilę opowiem. Gather round, boys, girls, and children. I have a fable to read to you all. Our story begins on a warm summer's day in a small, tattered town, in a small, tattered house, where a small, tattered cat resided, mainly in his bed. A sad cat, rendered cold and withered by the whispers of his past actions. his lonesome thoughts. They ask me, louse, why you never step a Nike out your house? Why you always in the dark with lights but only at your snout? Well, we only see your carcass at a party when you're lit, or when you're out for rounds in town to scout yourself another bitch. I said, I don't see the point in getting dressed. I don't even see the point in getting breakfast, if I'm honest. Some would say I fit the symptoms of depressed and alcoholic, but a smile's upon my face when I'm in bed and writing sonnets. Maybe I'm just not the problem, but the world I walk upon. Where I live, the sun don't shine, or very little to my knowledge. All I see is battered people on the powder getting on. It seems we live for fun, but when it's done, we live for battered sausage. I don't wanna make my money doing nothing in an office. Don't wanna spend my money on a coffee or a bonnet with a godly brown upon it. I ain't asked for living right. Get degrees and spend my life with what I'm here from 9 to 5. The cat decided to take a stroll through his local park. He likes that park. It's a very nice park. And as he sat down on his favorite bench, a small girl in a blue dress came up to him and asked, why do you look so sad? The cat answered, not a city half-fast with the lights, heavy hand with the pint glass and dancing the night after half past three when the time starts barking, the bystander's home with a fight and a scratch card. Life in Motor City ain't much, grey skies lie here and a couple mecca bingos. Been ridden streets full of sin-ridden teens with some dim lit and lights, why the kitten don't feel low. Bystanders try past the time with a pint in their hand and some lines on a fiver. See more than four times a day the demise of a soul asking why died for change of a lighter. Life in this mess makes a heart numb. I venture the quest to inspect where my heart's wrong. Backpack my way through the thrills of a young man and fast forward time and it seems like my heart's gone. That sounds bloody awful, said the girl. How on earth did you get to lose your heart? I know a wizard who lives on top of the hill over yonder. Maybe he can help you. Wiele tu konwencji, pewnie jak Państwo słyszeli. Louse the Cat i utwór Motor City z albumu The Girl, The Cat and The Tree. Przepiękna sprawa. Niesamowicie sycąca w ogóle artystycznie opowieść. To jest album, który on wydał w 2018 roku i od tego momentu nie wydał niczego. Nie zdradził swojej tożsamości. Wytworzył postaci w ogóle na tym albumie. Połączył hip-hop i rap i w ogóle baśń. Stworzył cały świat temu albumowi. Można się dziwić, dziwić i nie przestawać. No a teraz stali bywalcy Studia B, Coco Rocco i ich świeżuteńki album. Doesn't mean a wish. I know it couldn't be sweeter than Dobrze się składa, bo Kokoroko już za tydzień wystąpi w sobotę. W sobotę za tydzień wystąpi we Wrocławiu. Żeby nie uciekły dzisiejsze piosenki, cała playlista dostępna jest na stronie Trójki i na moim Instagramie Basia Malecka, gdzie też zachęcam Państwa do tego, żeby w ogóle dzielić się tym, o czym sobie Państwo myśleli, słuchając tej muzyki. A jeśli zapomną Państwo i o stronie Trójki, i o Instagramie, to bez obaw, od jutra nowa płyta Kokoroko, Tough Times Never Last, z którego pochodzi ten utwór, będzie płytą tygodnia w audycji Dobrego Dnia. Przedostatnia piosenka. Kończymy nasz wieczór, Jazz Club po godzinach. Taki tytuł nosi ostatni nasz dzisiejszy kawałek. Nasze Studio B też się zamyka, na szczęście nie na długo. Mam nadzieję, że z Maćkiem Jankowskim i Anną Regulską dobrze Państwa nastroiliśmy na ten nadchodzący tydzień. Nazywam się Basia Małecka, dziękuję. Słyszymy się już za tydzień o 21 w Studio B, rzecz jasna w Trójce.